inna allatheena naka gañ nga xamne tawallaw dëdd nañu minkum ci yeen bañ xeex yawmal taqadis ba nga xamne dajena aljam'an ñaari mbolo yefar julit ak mbolo yefar ci uhud bañu dañé ba mu def tuk ak ñaar ci goor ñom do nga ñoo daw nekkon ci ginaaw yoonte inna mastazallahum khamana tarhisal nalen ashaytanu shaytan jax jax jaxal gamu jax jaxal seen xol bi baadi ma kasabo ci sabat len lañu faggu na ci bakkar mu waral shaytan amu yoon ci ñom ba yobelen lolu te moy len lañu faggu moy juyo gañu juyo ak ndigal yoonte bi newal ne fa ngeen taxawul len fa jox wala qad afa jagalna allah ya la anhum ci ñom inna allaha fa yala khabur jagalakum la way gem ya halimun ajla wat dabu len gawe mbugal ya ayyuhal ladina yirgañu xamna amano gam ngeen la takunu bu len nek kala seen nek naka gañu nga xale ka foro wedd nañu moy nak xey waxalo te wax li xwaari ñe seen mbokk ita darabu bañu tukke fil ardi ci suuf ci aw kaano wala ñu nek fusan di ziar kat bañu tukke ci suuf ci ñu deete wala ñu lol ay ziar kat ñu ray leen ñu wax seen mbokk yo ne leen law kaano bu ñu nekkon indana fidun ma ma to kon duñu de o ma xutule def len ray buñu tukkiul won buñu togol ci teul bi duñu de duñu len ray le ci ala ngir na def allah yal talika wax joju hasatan mir mu dit reccu ci xolom ci ni xol wallahu yalla yahi dina moy dundal bu yimitu moy ray ba tok sekkar baña def du tede wallahu yalla bashirun ali gisla bima tamul li ngeen di def ba man len ka fay wala il kuntum liñ nané dem rayat na len fi sabilillah ci yoonu yalla aw mitum wala ngeen de ci seeni lal la maqratun jegal min la bu tuké ci yalla ci seeni bakkar waramatun ak yermane bu tuké ci yalla khairul mo gën mi ma tek mo li ngeen di dajale ci ak ngir baña dem jiyari wala baña dem ci ndigal yoonu wala in mitum wallahi dem de ngeen aw khutirtum wala rayat len la to soro def len fanga ila lay jeme ci yalla ken len fanga jeme ci kenel ko dul yalla fa bima rahmatin ci yelma de min lay tukki ci yalla lin ta nga noye yow muhammad lawum ñelel yelma de yalla tax te jikko ju rafet ba nga meuna and ak ñoom wala kunta bo nekkon fastan diko ñaaw jikko qalidal qalbi diko wo xol ko wo xol ko ñaaw jikko xajlo xajo wa ak ken lan faddu dalani tas min awlika bayla wax ko kon sewa ngay jegal anu ci ñoom seen jikko yi ñu andi na ngay fay jegal wa saqir lahum gal jegal lu len yalla ga balu len wa shawirhum ngay diso ak ñoom fil am ci mbir mi bo namé dara na nga len wax la ci seen xalat del diso ak ñoom seen xalat lolu moy delu xeexal moy tax nga xamne yeb nga len del diso ak ñoom ci li ngay nak bayda adam tan dem dogunga fatawakkal wakil allah ci yalla bo xe mune iza adam ta bano fi ginaaw ne wa shawirhum fil amr dafa xamne tak dogi ngi muy am ci ginaaw diso boy beug doxal dara muy jihad wala ci bir du aju ci ngor ci rew mi na nga di borom xel yi bu ngi sotente xalaat ba nga jël la nga xey moy xalaat bañu wara japp boko jappé ba nopi na nga dog nak kenn ma tele ngol ba ci te dog do ndax nit ko xamne ki na fexal man na nek ci bir andando ba ci diso ba japp bir mu dem ci keur nga nak xelam setan dem ñew mu dal ñew nak roxam xel ku bëgg ñu bayyi lool motax mu ne decision bu amé ginaaw diso wakilu na ci yalla ak lu mëna ñew bu ci kenn jëlé kon nak dog gogu ci ginaaw diso bi la ila allah naka yalla yi bu soppal al mutawakkilin ñi wakilu ci mom ñi sukkandiku ci mom yaakar yalla bëgg na leen indien sun kum dem dimbali na leen allah yalla ci seeni non wala khalifa lakum de aji not ñel leen kenn leen mëna not wañ xukum dem bayyi na leen mom yalla bañ leen dimbali fa man zalati ana kan ki nga xamne yalla sun kum mo leen mëna dimbali min baandi ci ginaaw yalla bu leen dimbali kenn du leen not waye bu leen dimbali wu lecc mbolo mu ngeen mëna dajje dajale du ngeen am dimbal ndax dimbal faaw jallale yalla wala la ci yalla wala tawakkal nay wakilu al mu'min way gami o ma kan ne ko ni ñeela bi an yo xalla moy sacc ci ak man moy al jiyal o man yaqulukum sacc ci manga al jiyal yaa ci ne li kay dinaa xam dagalam takk yama xeyam ci tente yéen ko ci loolu loolu ngi wàcc ci naka xëy moom mag ñoo daxal boobu yoonte ca xara balal dafa benn mbàjje mu xonk moo xam ne nii ba xare ba jeexee dañ ko doon teet gisuñu am ko ne boo demee yonente bi yëpp waaw boo demee yonente bi yëpp yàlla ne leen yéenu ci yonente muy tàcc ci alalu jeex alalu jeex seddugu ñu lay ngay yam looy lëkkal jàllañ ko bu ñu seddoo nga boole ko sa ceet mu ne yéenu ci yonente muy tàcc ci alalu jeex te ceet ku ci tàcce yomal sa booy jekk la nga tàcc dañ ko rangal taw loos nga dessiwaale nga taxaw soo too paa toog ko def na paa pul na si bakkeen bële maa ko sabat def na fay bakkeen bële maa ko sabat la mu fàggoon bum te ñoom laay sama defaleen tooñ afa ma nitta baa ndax ka toppalit wàll lay ngërëmul yàlla toppal ndigalu yàlla ba bañ xàtti ci alal ji kaman baa ndax dafa demee ni koo xëy dafa dellu di saxatin ànd ak mer dina lay sikki ci yàlla ndax kooku dafa demee dafa bokk bi ku àndaal ak meram yàlla dellu këram wa maa ma waaw def takkukaayam mooy dëppukaayam jahanam moo di jahanam wa bi sete bon almasiru mu jëg um ñoom darajaatun ay darajalu indilaay borom yi darajalu fa yàlla maanaam ay wàccukaay kenn bokk ci sa morom degere boo toll wallaahu yàlla fa sur bi aj gisa maa yaamoon te nañu jëf laqad man na loolu mu wax ne laqad man na allahu ala almuminina ispense fi rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum kitaab alxikma fi kaanu min qabla fi dalaali mubin yàlla def na xeebal jurit ñi moo mu yónnee ci seen bopp mu mu yónnee ci ñoom seen bopp muy jàng ci ñoom aayam ay aayam di leen sellal di leen fóot ci kéef ci cërub kéefar andi leen ci liis leeraayu gëm yàlla jàngal leen téere bi jàngal leen alquran jàngal leen sunna donte amuñu woonu xam-xam lu jiitu loolu awlama asaabat ko musibatu wala bu leen dalee musiba xat asab tub te jotoon ngeen mislay haa ñaara kem la nga xam ne moo leen dal mooy gañe bu ñu leen gañe ci xare bëwër da yéen gañe woon ngeen lu ñu toll ñaar yoon ndax juróom-ñaar fukk lañ leen rayal ci xare bëwër te yow ma badar keroog xare badar ray ngeen ca ci kilifa yi juróom-ñaar fukk jàpp ca juróom-ñaar fukk te ñoom dañoo ray ci ñeen juróom-ñaar fukk waaye jàppuñ ci yéen kenn kon nag bu leen dalee musiba xat asab tum te jotoon ngeen yéen itam mislay haa ñaari kemam te xare badar xultu ngeen di wax ne ànnaa haa saa lu tax lii naka lii mën a nekk lu di ay jurit yu gëm yàlla rasulullah nekk suñu biir ñu di nu gañee nii yéen di wax naa lu tax loolu am xul waxal ne ko wa moom ngañaay loolu ñu leen gañe ñu andi anfusikum mu ngi tuggee seen bopp yéen a ko def ndax yonente bi dana woon bu ñu génn biir dëkk bi naan yem ci biir dëkk bi yem ci tata yi nekk ci buntey xeex ak ñoom jigéen ñi nekk ci biir jot seeni xeex ngeen ne nan génn ginnaaw ba ngeen génne it def leen ci ay béréb ne leen bu leen fa jóge ngeen jóge ko kon na ngañaay lu yéen a ko def xul xuwa min andi anfusikum seen bopp la jóge inna allaha naka yàlla qadiru aji addan la ala kulli cheyin yàlla mën na lépp dimbali mu leen dimbali ngeen gañe ak bàyyi leen ñu gañe leen wa maa asaabakum lu leen dal lu leen jot yowmal taxaabis ba nga xeet dajene aljamaani ñaari mbooloo ya mboolu seen mbooloo ak mboolum yëfari ca ohut la leen dal ca foofu fa bisimillah ci togalub yàlla la wa liyaalam ak ngir na xam almuminina way gëm ñu ngir yàlla mën a xàmmee way gëm ñu dëgg ñooy xam ne ñu sellal seen gëm lañu wa liyaalam ak mën a xam lasina gaa ñu xam ne naafaqu dañoo gëm gëmu naafiq gëmuñu dëgg wa xiila lahum wa xeef na lahum ñeel naafiqi yi taalaw kaay leen xaatilu ngeen xeex bi sabilaa ji yoonu yàlla jihaad ngir àllaka ni ki nga xëy ne ñëppay xeexe ñëw leen xeex aw it faxu wala ngeen jiñalnu mooy seen mbooloo ngeen bari la mbooloo mi ba yëfar yi ragal nu ngir seen mbooloo buñ leen waxee ñoom nafiqi ni kaalil jihaad wala ngeen dolli nu mbooloo xaw lu ñu wax ne law naa lam bu nu xamoon xitaal ab xeex lattabanaakum kon nu toppale jébu leen ngir xeex li ngeen jóg du xeex ndax li ngeen nekk du xeex ba ñu ko tudd tudd xeex dangeen dem ngir jaxasoo boo xam ne bii amul maanaa moo leen tax a jóg loolu la ñu ton li ngeen jóg li ngeen jóg di ko wuti dul dara bum ñoom lekku fi ñeel keefar bum ñoom yow mooy si keroog lekku fi ci keefar akrab la ñu gën a jigéen minum ci ñoom lil iman ak as gëm borom bi ne ñoo ñu doon wax loolu keefar la ñu gën a jige ak as gëm ndax yonente bi génn di xeexi ànd ak ay saxaabaam dañu noom ci saxaaba yi la ñu bokk ci seen làmmiñ gars yi ñu xee xeex ngeen bu nu xamoon xeex ne xeex ngeen jëm du xeex waaye la ngeen jëm du xeex dara ngir toog def defe kaw lay borom ne nag ñoom kéro keefar la ñu gën a jigéen ak gis gëm yàquulu ne danañuy wax beefaayam seen làmmiñ ya seen gémmiñ ya maa loo xee lay sa fiqlo bi nekkul seen i xol la ñuy wax ci gëm yàlla nekkul seen i xol wala ko yàlla alaw moo gën a xam bi maa yàgg tumoon la ñu nëpp ci naafiq alladina gaa ñi nga xam ne xaw la wax nañu naafiq yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo wax liixwaa dem yéen seen mbokk waxaat woo te toog nañu bañ a dem jiyaat mooy abdoulaye ibnu ubay ibnu salul boo di kilifa ak naafiq yi moo doon kulwaar naafiqe yooyu ngir bañ ñu génn ànd ak yonente ba ñu demee nag ba ngañaay la am ak ña ca gaañu na nga xëy seen i mbokkal ñu te am gëm yàlla ànd ak yonente bi xeexe ba ñu def see ñu ne leen ñu naan law ataauna buñ ñu toppoon suñu digal lii maa xutiloo duñ leen rey dañoo dañoo dëgër bopp neew nañ leen bu leen génn ñuy dem di xeexe buñ ñu toppoonoo bu ñu leen rey xool waxal yow Mouhamad ne leen fatra u na ngeen puut na ngeen jiñal an fasikum seen bopp almawta dee in kuntum dem nekk ngeen saalixin di wax dëgg bu fekkee da ngeen ne bu ñu génnee bu ñu toogoon ànd ak noonu duñ dee bis bu ma lakkal mawt yi ñëw di jël si ci yéen kenn na bañ a dee dem wax ngeen dëgg wala taxsaban bul jortu bul jortu ne la si ne gaañ nga xëy xuti loo rayef na leen bi sabilillahi ci yoonu yàlla am waatana wu ñu deelañu bul jortu ne ña ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee bal li am ahyaaw ñu dund lañu inde rabbi fa seen borom yur saxu ne def na leen wërsëgal nañu wërsëgali ñi ci ñuy dund ci àddina dañuy lekk ka naan yonente bi nee na ci dënn picc la leen yàlla seen ruxee ci dënn picc la ko yàlla def picc àjjana ñuy dem ci meññitu àjjana di lekk dem ci dexi àjjana di dem ca fale yàq njënd yàq yépp ñuy wërsëgul ñu ngeen di wërsëgoo fari yéen mbir mu ñuy bég bi ma ca la nga xam ne aataahum jox na leen ko allahu yàlla mi fatli ci ngëneelam ñu kontaan fa ñu ne mu lay wax ne alquran jamana kay firi ndax ba ñooñu naafiqe yooyu di yedd ña demoon xeexi ba ñu rey leen ci naa buñ toogoon ba ànd ak ñun ci kër gi duñu leen rey borom bi nag ne leen ñooñu dee bu leen defee dee nañu ci rob ci dënni picc la leen yàllay def seen ruuxee ñuy lekk ka naan ca àjjana kontaan mbir ma leen yàlla defal loolu sahaaba yi dañoo gëmoon ba lépp lu jógee ci yàlla rek seen bët ak seen xol ak lépp lañ koy jox amul dara si kisaak waaye bu doon nit yi jamono yi nga xam ne bu yàlla andiwul woon xam-xam ci jamono ji ci nit yi akhiru zaman bi nga xëy loo wax ñu dingat luñ ko mën a gëm daañ naan nit naka lay xaja ci dëdd picc kon loolu la ñu wax waaye yàlla andilu nag loo xam ne danañ ci gëmi xal alquran jamono koy firi picc yi nga xam ne moom yàlla andi dëgg ci àddina si ñëpp di ci dugg muy avion yi ay picc lañu waxuma benn nit waaye boo téeméer nit yi dugg ci biir di lekk ganaan di lekk ak naan. Kon nag alquran moom ci ngay xamee kàllaamu lay wax yàlla dëgg la. Lu jamono lu science yokk yokk yokk lu jamono dox dox dox bu ñëwee rek boo fi dafay mel ni moo taxoon alquran di wàcc day day dëpp ak moom loolu mooy wax yàlla. Ci denn picc la ñu nekk di lekk ak naan. Dañu gis ak waa àddina di dem fu leen neex na fu leen sopp. Al-Qadi ibn Iyad wax na ne suhadaaw yi ñu dee ci jiyaar at mu nekk dañuy dem mag di jaxaso gu jaaj. Wayastabshiruna danañu bégit bi la siin yi nga xam ne lam yalxaqu dabaguñu biim ci ñoom mooy seen mbokk yi rek ci àddina deewaguñu danañu kontaante ñoom te di ay julit ñu nga xaj dabuñu leen min xam fi mu nekk seen ginnaaw ci àddina. Ñu nga leen di xamal ne allah lu yëg leen ne laa xafun allah xafun déet am kiit alim di nekk ci ñoom bu ñu dee la leen yàlla xaroo ci aw yëw buñ ko xamoon laa xafun alim kiit nekku ci ñoom wala di déet ñoom yasoon ñuy jax buñ fi buñ dajeeg borom bi. Yastabshiru ñu ngi bég ba tey suhadaaw ñu dee ci jeer bi neexmati ci xéwal mina laay bu tuggee ci yàlla wa fatlin ak ngëneelam wan na laa naka yàlla laa yu diiu du sànq ajral muminin bayak way këb ja yàlla alladina gaañ nga xam ne istajaabu wuyu nañu lillahi ñeel yàlla wal wuyu nañu yonente bi alladina gaañ xam istajaabu wuyu nañu lillahi ñeel yàlla wa rasuli yonente bi min baa di maa ca ginnaaw ba nga xamee ne asaaboom jot na leen alxaru jam jam ba ñu amee ay góom caxale ba gaañu wuyu yàlla ak yonentaam gaa yi wuyu yàlla ak yonentaam ginnaaw ba ñu amee jam jam li la si ne ñeel na ña nga xam asanoo rafetal nañu min wu ñooña ñooñu ña ca rafetal ba taxaw te ñu ragal yàlla lan moo leen ñeel ajrun ak ay ak pay ansim bu rëy. Allasina mooy baa gaañ nga xam ne xaala wax na loo ñeel leen naasu nit ña ina naasa ni ke nit ña xamoo dajaloo nañu la ko ngir yéen wax sa na ngeen leen ragal ba saadum dolli leen loola imaan gëm yàlla ndax xare uhud ba bañu baam ba yëfari baam tuwaatee ba gañe julit ñi ba la ca xew ba ñu xamee ne gaay nañ leen ci lu bari dañu daal Abu Sufyaan dafa daal nañ dem ñu daal di wëlbati ko dem delluwaat ba ñu génn ñu daal ñu ne Abu Sufyaan yow Mouhamad jox naa la rendez vous Badar marché Badar bii ñëw jox naa la rendez vous nañ fa daje ma jekkali leen marché Badar bii ñëw marché am la boo xam ne bi suuxu am la boo xam ne bi li ñu war a tuddee ci jamono ji mooy marché mondial ñëpp dañ fay daje muy bu rëy rëy mu nekk na foofa xeex ba foofa lay amee jox naa la fa rendez vous yaru nañ fa tëse ba ñu demee ba nga xam ne dem nañu ba passé xur ya ginnaaw ga Abu Sufyaan ne ñu rëccuwaat di génn gi ñu génn nee na lu nan wal bëtiku dañu war a wal bëtiku day dalaat seen kaw que yonent bi yëgee mu daal di génne woy waa Madina ne nan dem nan dem waat gaaje ñu xam ne nun xawul ñu man di xam noo leen gën a ñëwee daal di wootewaat ñu génnaat pour jihaad gaañ yoon jam jam yëpp génn ànd ak moom mu mat juróom ñaar ba ñu génnee yonente bi ne wallahi bu fekkoo ne kenn génn it man dinaa dem gaañ ànd ak seen jam jam génn ba ñu demee ba leen Abu Sufyaan ni déggee itam ginnaaw yàlla dafa tiit ci ñoom ñu ne ñu ragalaat bul bëti boot continue dem moo tax mu ne alladina gaa ñu xam astajaabu wuyu nañu lillahi ñeel yàlla wa rasulu min baa di maa asaabu ginnaaw ba leen dalee alxaru jam jam ba leen ma xam ne jam jam yi dal na ci ñoom ñu waat leen ñu demaat ànd ak seen jam jam di génn di xeexe ñooñu day ñoo am gëm ba xare Badar ba marché ba jotee yonente bi rendez vous moom du ko fausse mukk mu daal di wax gaañ nan génn nan dem ñu génn ànd loo dem bañ demee dem ca daal di jiitu ji pour préparer xeex. Abu Sufyan génn ak mbooloom waa Makk, ñu génnee ginnaaw ko mu am am tiit, yàlla def am tiit seen xol bu mu ne daal nan wëlbati. Mu ragal itam mu doon gàcce ci moom, mu daal di yebal benn waay. Bu ñu wax Nuaym ibn Masoud, nekk daal sama xel dafa nekk ci génn, fekk kooku dafa doon bëgg omra ji, jógee Madina di omra ci naafixee la bokk xam naa mu nekk dama bëgg, dama doon dañu dama joxante woon ak Mouhamad tànd wu ci Badar pour xeex. Léegi daal dama gis ne daal dama kaa far bàyyi, bëgg far bàyyi, te ma bëgg nga dem, boo demee ma neexal la nga tiital leen ngir ñu toog, nga tiital leen, boo leen tiitalee ñu toog dinaa leen jox fukki gëlëm. Waa ji wëlbati waat ba mu ñëwee, waa ji bu mu ñëwee ne yonent ne waaw ñuy pare paay dem, mu leen waaw fu ngeen jëm, mu leen mbooloo mañ leen dajaleel, kenn benn bakkir bu des ci yéen mbooloo ma fa ne ma xuray si dajale ak Abu Sufyan, bu ngeen defee kenn du rëcc, ñëpp ay dee. Yonente bi ne waat naa ci yàlla ne ki ma yónni ci dëgg, bu doon man dong may génne it dinaa dem. Daal di takku dem, ba ñu demee yoraale seen i alal ak la ñu am ci alal yépp, ndax bu ñu dem lu ñu am dañu ko yor yóbbu. Ba ñu demee Abu Sufyan ragal daal di wëlbati koog mbooloo, marché àdduna la ñëpp nga fa daje, gaa yi jaay fa si la ñu yoroon, nekk fa jaay ba am ca ngañaay lu bare xeexu ñu am alal ju dara, wëlbati koo am fa juróom-ñetti fan, kenn ñëwul, ñu wëlbati delluwaat Madina ak seen alal. Boobu xara la ñu tuddee Badaru Sukhra, ndax xare Badar la boo xam ne bi kenn xeexu ci xare bu nopp la bu fa alal rek lañ fa jëlee. Ba tax ñu naan ko Badar Sukhra, Badar bu njëkk bi rek mooy Badaru Kubra. Moo tax mu ne gaa ñi nga xam ne alatina xaalale wu munaasu nit ña nee nañu leen, te nit kooka mooy nooy mu boobu, ndax mbooloo la boo xam ne bi dañ gaa dafa taxaw taxaayu kenn. Ina naas gi xat jamoo dajaloo nañu làkkum ñee leen dajale nañu nit ñu bari gir yéen, fax saxum na ngeen leen ragal fa saaru dolli na leen loola nag wax joojaaleen dolli imaani gëm yàlla. Waxaaloo ñu ne xasbunaa doy nanu allahu yàlla, man yàlla doy nanu wax ñu baat boobu juróom ñaat ba yaandu nag yonente bi dem, loolu rek lañ doon jàng xasbunaa allah. Loolu lañ doon wax mooy ñaan goo xam ne gi baax na lool ci lu la jafe. Moom lañ doon wax wa ni'mal wakil, xasbunaa allah wa ni'mal wakil. Moom lañ doon wax ñoom ñëpp ànd doo di ko wax muy riir lool. Waaye noonu bañ doon jiit bu jul ñëw te am nañ ci àllal teg ci xam naa loolu, kon nag yaakaar naa ñaan la bu baax ngir loolu puusal la ba nopp ngay jox am xéewal. Mu ne waaw xasbunaa allah wa ni'mal wakil moom lañ doon wax de Badar Sukhra. Fan xale booba wëlbatiku nañu bi ne mate ànd ak xéewal mi ne laay ci yàlla mooy mucc ci seen i noon woo fatlin ak am tono bu mag a mag ci seen commerce lañ doon jaay 100% lañ ko doon jaay lañ yoroon dirham bi dirhamay ni lañu amoon yépp luñ jënde woon fukki dërëm ñaar fukk lañ ko jaay wëlbatiku. Lam yam sasum laalu leen suwun benn lu bon benn naxar wala benn ñaaw dalu leen watta boo ma te toppaniñu ridwaana laay gërëmu yàlla wallaahu yàlla su fadlin borom nga ni la asimu mag a mag. Ci ngay xamee ne la dal gaa yi ci awër lu yàlla dogaloon ak ju yoog waxi yonente bi rek da ñit ñi lii dal ñëwaat leen préparé waat lu leen ëpp mbooloo ci ñu gën a ñemee gën a doon gën a am cawarte. Xam nañ ñu ne ñooñu la leen dal dogal lu yàlla wa waaye lu seen ak ragal saalikumu seytaanu seen seytaane soosa te mooy nooy mu yu xawi fu dafay tiitloo awliyaayu ay xaritam ay gaayam mooy naafixe yi ca Madina ñooñu lay tiitloo waye gaay nga xam nañ ko mi yalla deug bo xam joju du len genn ci dara wala taxafo motax bar bu len len ragal ñom gaay waye gaay shaytané sos muy nuay wa khafuni nagel maragal man yalla in kuntum dem nek ngeen mom li di weykam wala yasunka bumula jaxalo allatheena gaay nga xam yafsaruna ñu ngay jëkënte fil kufri ci kebe gañi bayil islam dem fekki yefere wula titlo innahum naka ñom lan yatru duñu lor allah yalla shayan duñu wañi yalla dar yuridu namana allah yalla allah yaj'ala baña def lahum yalin hasan ab cer fil akhirah wax yalla dafa bëgg ñom duñu am ben cer alakhirah wolum te ñel na leen adabun bugal adimun ku magamak innal latina ka gañu xamni istaraw jënd nañu al kufra kefer bil iman gam gañu amon ñu jaay ko jënd kefer lan ya duru duñu wañi allah yalla shayan darra wolum te ñel leen adabun bugal alim gu metti wala yasabanna bu mu jottu allatheena gaañu nga xamne kafaro weddi nañu annama num li naka la nga xey nu ngi leen di muñal ñu ngi muñ lahum ñel leen khairun mo gën leen ku ci gaañi weddi buñu jottu ne li ma leen di muñal bay leen dal di bugal khairun aw yiw la leen ku ci ngir seen bop du yu ci ñom du yu ci ñom ñi moy yalla weddi yalla def lu leen neex mu bay leen ray bay leen dal di alak buñu defé ne lu bax la ci ñom innama num li xamane dana nu muñal dana nu yexelawum ñelen li yasdado gen ñu dolle ko isman bakkar ndax seen bugal mëna dolle ko mom dogal wolum ñel na leen hasabun bugal muhinun gudi aji toraxal ne ma kana nekul allah yalla li yadarange mu bayyi al mu'minina way gam ñe yalla ala ma ca la nga xamne antum ñom ali ñu ga ca yalla du bayyi julit ñi ñu nek hatta yamisa bebete bu xamé al khabisa bu bon ko julit bay julit lu mina tayibi ca julit ba deug yalla du len baye ñu nekk ni ñu mel lu moy dina natt ba xamé ñi am gëm deug ak ñi nga xamné dañuy gëm wa ma kana nekul allah yalla li yutli'akum ngir mu won len al ghaibi ci kum ghaibu yit muy kum ko yalla du len ko won ba ngeen xamé nafixey ñan lañu yalla won lu kum ko moko xam walakin waye nak walakin allah waye yalla yajtabi dana tan min rusuli ci ay yonentam man sha ko ko sop mu xamal ko kum xayb yalla amna yonent yi nga xamal yeddi li nga xamal waye tan ko mu neex ci yonentam yi xamal ko xayb yonent bi amna lu ko ci bari ko ci yalla waxon daf koy jibril mo koy ñew nek diiw de xolam julit la yor diiw xolam na fi xel diiw julit la diiw na fi xel ba xamé na len ñom ñepp ba len tek baye ndol len nak di masla ñom ñepp ci kaw ay xamé na len fa aminu gam len billahi ci yalla wa rusulihi ak ay yonentam yeb way tuminu nem gam gen watattaqu te ngeen ragal bu ngeen geme te ngeen ragal ak nafiq wala kum ñe len ajru ak bayatim gu mag mag ci yalla asaka ji nga xamne mom la yalla digle worom alay dina ta asaka buy wara salaxit nga salax sa ciobar way asaka ji mom wajib la ci ñoom kom ko santé am gaño xay lañu bañ am nañu allah way bi ci gene dara mune wala yasaban ko mu jot allatheena gaño nga xam yeppalu dañuy nay bima ta lan xay atam joxna len ko allah yalla mi fadli ci alalam buñ gënelam gaño ñuy nay ba duñu neega joxe dara len yalla jox ci alal buñu jotté ko mom khayran aw yiw la lawum ñelel wala ban wala tasaban yeb dañ ko jàngé ñoñu buñu jorté né loolu dé lu bax la ci ñoom bal dédét wo mom nay gogu ñu nay sharrun aw ayla lahum ñëlé ndax ala ji dina ma sa denc ci ñoom loolu nak nek musiba bo xane bi dana leen dal ci alakhir sayutawakhun def leen ma sa taxal takal ab tax ma bakhilu bi lañu nayewon yowmal qiyam ala ji yeb ya da kay jël def ko budi budi bol def ko tangani tak len ci sen bat taxaway bañu taxaw juroom fukki juni at dañ cey rango doon am caq ci ñoom.